पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को आचार्यों को बालकों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम तो बालक हैं, हम चाहे सोई करें। हमारे ये जितना सब समाज है उस समाज की आप नींव हो। आप सुधर जाएंगे समाज सुधर जाएगा, तो आपके ऊपर निर्भर है सभी बच्चा बच्चियों के ऊपर। ये आज यूं छोटे हो कभी हमारी जगह तो आप ही तो आओगे। बड़े बड़े पुरुष है, बड़ी बड़ी बहना है, माताएं है, उनकी जगह बच्चे ही आवेगी, आप लोग ही आओगे, सभी बनोगे। तो आप अभी श्रेष्ठ बनोगे तो अगाड़ी भी महात्मा बनोगे, अगाड़ी भी बड़े अच्छे ग्रस्त बनोगे, और अभी परवाह नहीं करोगे तो पीछे ऐसे कैसे बन जाओगे। अच्छा विद्यार्थी होता है वो अच्छा विद्वान बनता है। अच्छी बहू होती है, अच्छी सास बनती है वो। मानो बालकपन में ठीक होने से उनकी अवस्था सबकी सब श्रेष्ठ होती है। इस वास्ते आप पर अपने जिम्मेवारी माननी चाहिए। आप हम सबके आधार हो। आप हम तो चले जाएंगे, आप ही तो आओगे हमारी जगह। इस वास्ते आपको ऐसा नहीं हम क्या हमारे तो बालक है, आपको बहुत जिम्मेवारी है। मनुष्य के सामने बड़े अवस्था गए तो आती है, छोटी अवस्था सामने नहीं आती है। गांधी जी हुए, तिलक महाराज हुए, कई उसे अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, उनके बचपन को हरेक नहीं जानता। ये मकान उठते हैं बड़े बड़े, ये सब नींव पे ऊपर रहते हैं, बुनियाद के ऊपर, आधारशिला के ऊपर है। देखने में मकान आते हैं, आधार इनका आधारशिला है। ऐसे बड़ी अवस्था में आप देखने में आओगे, परंतु ये अपन का बचपन दिखे नहीं, हर का ऊपर का दिखेगा, परंतु आधारशिला मजबूत होगी तो मकान मजबूत होगा। वो कच्ची रह जाएगा तो गिर जाएगा, बड़े बड़े मकान गिर जाएंगे। आधारशिला ही ठीक नहीं कैसे होगा। इस वास्ते आपको अच्छा बनना चाहिए। अभिमान अच्छाई का अभिमान न करके अच्छे बनो, अपने श्रेष्ठ बनो। तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, तो अभी आपका काम है विद्या अध्ययन करने का। जो आप काम करो वो अच्छा करो। बच्चियों की यही बात है, जो अध्ययन करो, पढ़ाई करो, जो काम आपके सामने आए वो अच्छा करो, तो अच्छा करने की आदत बन जाएगी। किसी जगह जाओगे तो अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करो तो अच्छे बन ही जाओगे। कैसे नहीं बनोगे बताओ। तो पहले से ही आदत ऐसी बनाओ कि विद्या अध्ययन अच्छी तरह से करना है। बच्चियों को चाहिए, बच्चों को भी, अपने जो पढ़ाई वो पढ़ाई ठीक तैयार करो। पढ़ाई में ये बात मेरे देखी हुई है, जब पढ़ाई ठीक याद होती है तो अगर ये पढ़ाई में उत्साह होता है। आपने देखा होगा, मैंने देखा है बचपन से, मेरे को याद है। पढ़ाई ठीक होती है तो अगर ये उत्साह होता है, और प्रमाद कर देते हैं ना, तो हमें किया, सभी प्रमाद भी किया, पढ़ाई भी की है, ऐसे भी समय खराब किया है। तो पढ़ाई ठीक नहीं करने से पुस्तक अच्छी नहीं लगती, अगाड़ी पढ़ी अच्छी नहीं लगती, और ठीक पढ़ते अगाड़ी उत्साह आता है। बिना पढ़ाए पढ़ सकते अगाड़ी, हमारे व्याकरण का काम बड़ा है ऐसा, संस्कृत का परंतु पीछे जा रहे होते हैं वो अगाड़ी मदद करती है। तो जिस क्लास में हो आप उस क्लास की पढ़ाई ठीक से करो तो अगाड़ी क्लास ठीक हो जाएगी। बालकों के बालिकाओं के मन में रहता है कि हम पास हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए। अरे योग्यता है नहीं, सर्टिफिकेट क्या काम करेगा? अगर सर्टिफिकेट न हो तो क्या आप कम हो जाएगी विद्या? विद्या आप ठीक से पढ़ो। हमारे ऐसे विद्वान मैं देखे पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले कहते हैं कि तुम परीक्षा दो, क्या परीक्षा वो लेने वाले हमारे सामने आ जाए, अगर हम हार जाए तो फेल कर देना, जीत जाए तो पास कर देना, आ जाओ। हेता कर जाओ, आओ सामने करो शास्त्रार्थ। तो ऐसा उत्साह चाहिए विद्यार्थियों में जितना, और पूछेगा पूछने वाले पूछेंगे और क्या पूछेंगे? आपसे कोई पूछे तो आपको डर लगता है, अरे उत्साह आता है, यूं हाथ करती, यूं हाथ करती है, एकदम देखा मैंने, मेरे को पूछो, मेरे को पूछो, मेरे को, नहीं तो क्या गया छोकरे ओट में जाइए, वो देख नहीं रहे, हमारे को पूछ नहीं रहे, तो डर लगता है। क्यों डर लगता है? चोर को लगता है डर, बेईमानी को डर लगता है, पढ़ाई ठीक नहीं की। पूछने वाला पढ़ाई को तो पूछेगा और क्या पूछेगा, अधिक पूछेगा, अधिक पूछे तो आप नहीं बताओ तो फैल जाओगे। जितने पढ़ा उनमें से बताओ ठीक तरह से, कोई पूछेगा तो हम कहे क्या पूछते हैं ये, तो पूछने वाले की हो जाएगी बेखली। पूछेगा तो उतना ही जितना आप पढ़े हो, क्यों बच्चे तैयार हो जाओ, मैंने खूब पढ़ाई अच्छी तरह से करो, जो काम करो अच्छी तरह से करो, फिर अच्छा काम अच्छे आदत हो जाएगी, अच्छे बन ही जाओगे। इस वास्ते अनेक लिपियों का ज्ञान प्राप्त करो, अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करो, अनेक कला कौशल का ज्ञान करो, जितना जितना अच्छी करोगे उतना अच्छे बन जाओगे, श्रेष्ठ बन ही जाओगे, इसमें संदेह थोड़ा ही है, एकदम पक्की सिंसियर बात है। इस वास्ते पढ़ाई मन लगा करके करो, हर समय विद्यार्थी के लिए समय का ख्याल रखो। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, विद्या पढ़ने वाले के लिए समय का ख्याल रखो। ये समय जितना अधिक लगाएगा वो अधिक पढ़ेगा, और समय बार बार बर्बाद करता नहीं पढ़ सकता। धन कमाने वाले क्षणशः कणशश्चैव, विद्या पढ़ना तो एक क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम, एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बनता है। परंतु विद्या पढ़ने में एक क्षण भी निरर्थक मत जाने दो, अपना ठीक पाठ याद करो तो आप अच्छे बन जाओगे। तो विद्या को ठीक से पढ़ो, उत्साह रखो, मन में हिम्मत हार देता है ना वो अच्छा नहीं बनता, और हिम्मत रखता है तो अच्छे बन जाते हैं। बच्चे इधर बैठे, हिम्मत रखता है ना, हिम्मत हिम्मत मत साधो, मुख सुन के आराम हरिया हिम्मत सुन किया धोखा अटल धाम, उधर बैठे फिर बैठा रहता। ध्रुव बच्चा था छोटा, 5 वर्ष का था ध्रुव, हिम्मत कर रही तो आज ध्रुव लोग है जो सुनो से सोचा है, तो हिम्मत मत छाड़ो, निर्माण कोई काम को आप कठिन मत समझो। बड़े बड़े अच्छे महात्मा हुए, अच्छे अच्छे नेता हुए, अच्छे अच्छे सरदार हुए, अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, अच्छे अच्छे तत्व के जीवन मुक्त हुए हैं, अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं, वे सब बालक थे। बता सकते हो कोई कि बालक नहीं था और बड़ा हो गया? आप बताओ कोई, तो बालक नहीं था और बड़ा महात्मा हो गया, सिद्ध हो गया, राजा महाराजा हो गया, बड़ा शूरवीर हो गया, धनवान हो गया, विद्वान हो गया, जो बालक नहीं था, हुआ कोई? या बालक हम है ही? कभी ऐसा नहीं जानते हम नहीं हो सकते। मन में बड़ो उत्साह रखना चाहिए, हम कर सकते हैं, जो मनुष्य ने किया वो हम सब करेंगे। जिस क्षेत्र में जाए उसमें तेज हो जाएगा। आप साहब स्वाभाविक उत्साह रखो, मैंने हिम्मत नहीं हारना, ये मैं नहीं काम कर सकता, ऐसा नहीं। हर एक काम में जो काम हो, खेल कूद में भी, पद्याध्याय में भी, लिखने में भी, पढ़ने में भी, याद करने में भी, ठीक तरह से अच्छे करो तो उससे श्रेष्ठ बन जाओगे। एक बात और बताएं, सदा सुबह उठ करके भगवान को याद करो। ये श्लोक याद होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, याद है ना, तो ये विद्या याद कराओ। ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही हो। इसमें द्रवण शब्द है, द्रवण ये कठिन है, धन का वाचक है, और शब्द है तुम्हें माता, तुम्हें कहते तुम्हें माता, तो हमें संस्कृत हो गया, मैं तुम ही माता था, अभी माता हो, तुम ही माता। तो माँ बाप बंधु भाई विद्या युक्ति सो कुछ है भगवान आप हो, ऐसे भगवान को याद करना। उठते ही ये श्लोक याद करा देना बच्चों को, बच्चों को सबको, जो उठते ही भगवान को याद करे, प्रभु का स्मरण करे। सुबह उठते हैं वो चिंतन दिन भर की नींव है, और सोते दफे याद करना रात भर की नींव है वो। तो सोते समय भगवान को याद कर, चिंतन करके फिर सो, भगवान याद करते करते सो गए तो भगवान याद कर नाम लेते लेते सो, तो सुबह जल्दी याद होगा। पाठ पढ़ना हो, कंठस्थ करना हो, ठीक याद करना हो, तो शाम की वक्त में याद करो, और सोते दफे बिना पुस्तक भूखा से याद, 5-7 श्लोक याद हुए, सोते दफे याद करो, बड़ी कठिन दशा हुए धीरे धीरे, कहीं चुप जा देख लो, बिना पुस्तक एक बार बड़ी कठिन पाठ करो, सुबह धड़ा धड़ धड़ा धड़ आ जाएगा, करके देखो हमार देखा, हम देखा हुआ। याद दिन में किया, सोते समय बिना पुस्तक विष्णु को याद कर लो एक बार, देख करके बिना पुस्तक पाठ हो जाए बड़ी कठिनता से, सुबह उठते बोलो धड़ा धड़ धड़ा धड़, उठने काम नहीं है। इतनी विद्या पकती, भीतर सोते समय भीतर हो जाने से भीतर विद्या पड़ी पड़ी पकती है। विद्या कालेन पच्यते, समय पाकर विद्या पकती है। विद्या की अवस्था में उतनी बढ़िया नहीं है, जो पीछे बढ़िया होती है, पक जाती है विद्या। तो इस वास्ते सोते समय याद करो, उठते समय भगवान को याद करो, प्रभु को याद करने से विकास होता है। मैंने देखा है विद्यार्थियों के पढ़ते हुए जो रामायण का नवा पाठ करते थे, हमारे शादी थे 9 दिन में रामायण पूरी करते, विद्या बड़े तेज हो गई। भगवान की उपासना भजन करने से विद्या तेज होती है, भीतर बुद्धि तेज होती है, स्वच्छ होती है, निर्मल, तो उसमें याद आती है। तो भगवान के भजन में, गीता रामायण के पाठ में परमात्मा मत करो, ठीक होगा। एक बात पहले सुबह का याद करके भगवान को याद करो, पीछे पृथ्वी माता को याद करो, उसके बाद माँ के चरणों में नमस्कार करो। संसार में सबसे बड़ा दर्जा माँ का है, मात्रा समम नास शरीर पोषणम, ये माता है ना। आप हम सब बालक जबते हैं पहले माँ की गोदी में तो रहते हैं, माँ का ही दूध पीते हैं, माँ से सीखते हैं। सबसे पहला गुरु माँ माना गया, इस वास्ते पूछो तुम्हारी मातृभाषा क्या है, पितृभाषा नहीं पूछते अपने देश में, तो मातृभाषा तो हम भाषा बोलना भी माँ से सीखते हैं, भोजन करना माँ से सीखते हैं, बैठना माँ से सीखते हैं। माँ दोनों हाथों में पकड़ लिया, क्यों कर सकते सीखा नहीं, भोजन करना नहीं आता, मुंह यूं किया हाथ यूं कर दिया, अरे ये क्या कर रहे हैं। ये तो साहब की हमारी थी छोटी, और मक्खी नहीं उड़ा सकते मक्खी, उस समय में माता ने पालन किया है। तो माँ के चरणों में नमस्कार करना, माँ के चरणों में मस्तक छुआ करके, मस्तक से माँ के चरण छुओ। अभिवादनशील नित्यम वृद्धो से बिना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो रोजाना नमस्कार करता है माँ के चरणों में, पिता के चरणों में, बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़ी भौजाई, काकी, मड़ी माँ जो बड़ी है, उनके चरणों में नमस्कार करता है, उसको उम्र बढ़ती आयुर्विद्या यशो बलम, विद्या बढ़ती है और बल बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। 4 चत्वारी दशे वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ती है, विद्या आती है, संसार में यश होता है, शरीर में बल आता है। इस बार रोजाना समझो नी, आज से सदा ही बड़ों के चरणों में उठकर नमस्कार करना, पहले भगवान को याद कर, भगवान को नमस्कार किया, फिर पृथ्वी माता को किया, फिर सबको नमस्कार करना, और संसार में काम धंधा करना, घर का धंधा, बच्चियों को विशेष सीखना है, बालकों को भी सीखना है, अभी सब तरह में सीखना है, केवल अक्षर और भाषा ही नहीं, केवल अक्षर सीख लिए, भाषा सीख ली, इतना ही नहीं है, ये सब काम धंधा सीखना है, काम झाड़ू देना है, करना है, वृक्ष लगाना है, कैसे किस तरह लगाया जाए, खेती कैसे की जाए, कैसे संरक्षण संभाल किया जाए, कैसे गायों की सेवा की जाए, सब काम सीखना है। नींव है, नींव पक्की होगी तभी तो इमारत ठीक होगी, इस वास्ते बालकों को भी बस सीखनी है। विद्या खास पढ़ानी है, पढ़ाना, पढ़ाई करना आपका काम है, तो समय बर्बाद न होने देना, बीच में खाली समय न जाए, चलते फिरते भी याद करो, अच्छे नंबर आएंगे, और मन में समझो कि मैं श्रेष्ठ बनूं सबसे, ऐलान कर देना सब क्लास में कि मैं सबसे तेज आऊंगा, तुम भी लाओ नंबर, मैं नंबर ज्यादा ही लाऊंगा। और इसका अर्थ नहीं कि तुम कमजोर रह जाओ, तुम भी अधिक बढ़ो, जैसे तुमसे अधिक बढ़ने का मेरे को मौका मिले, हम तुम थोड़े तो हमारे को मौका कैसे मिलेगा, तो तुम तेज बढ़ो हमारे से, तुमसे हम तेज बढ़े। ये ईर्ष्या बड़ी भारी काम की चीज है, समझे, विद्या में। तो ऐसे विद्या को चाहिए कि मैं हूं तेज, सब लोग तो मैं तेज आऊं, तो सब पास हो जाए, कोई फेल हो गई नहीं। तो आलस परमाशी तो है, इस तरह से पढ़ाई करूं, बच्चियों को भी बालकों को भी सब तेज, इस तरह से पढ़ाई अच्छी तरह से करूं, इसी तरह से याद रहे, इनाम मिलेगा। हमें इनाम की चीज बड़ी अच्छी लगती थी, अब याद है, समझे, घर वाले देते क्यों ले लेते, बढ़िया नहीं है, इनाम ही चीज बहुत बढ़िया ले रहे हो, आनंद आता है उसमें, कमार धन नहीं आओ, ऐसा आनंद आता है। तो ऐसे पढ़ाई करो तो बच्चियों को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, इनाम मिलेगा, बड़े राजी होंगे। अब बताओ विद्या कैसे आती है, तीन बताया तो, गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन वा, गुरु सेवा से विद्या आती है, धन से आती है और विद्या से, मानो गुरु सेवा करने से विद्या आती है। दूसरा, अपने पास बहुत धन हो तो विद्वानों को धन दे दे, एकदम पढ़ लेंगे। तीसरा कारण है कि हमारे पास विद्या और है, आप पास दूसरी है, तो हम आपको पढ़ा दे, आप हमारे को पढ़ा दो, तो दोनों ही दोनों हो जाए इसी तरह से। तो बालकों के पास तो सेवा ही है, ना तो आपके पास धन है, ना ऐसी विद्या है आपके पास, तो आप तो सेवा है, माँ बाप की सेवा करो, पढ़ो, गुरुजनों की सेवा करो। और गुरुजनों की सेवा बढ़िया कौन सी है जानते हो, गुरु की सेवा बढ़िया कौन सी, कि जो आपने पाठ पढ़ा है वो ठीक याद करने का गुरु सेवा है। कि गुरु सेवा कैसे हुई, सभा में कोई पूछेगा आप पट बता दोगे, ये दूर बैठे बैठे खुश हो जाए, राजी है कि छोकरे ने हमारी लाज रख दी, इतना चीजा नहीं है, खुद खुश हो जाएंगे। हमारी महाराज थे विद्या गुरु जी, एक बात याद आ गई, मैं पढ़ावा ना, उन्होंने सामने कथा करी थी, तो महाराज भी गद्दी थी, मेरे भी गद्दी, मैं बताई कथा करी, कथा बाज दो, कथा उठने के बाद महाराज ऐसा प्रेम से, अरे बच्चू वाह बच्चू वाह, ऐसे खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। तो विद्या तो हमारे को आती है, खुश हो जाए, गुरु जी कितनी बढ़िया सेवा है, ऐसे माँ कैसे प्रसन्न हो, माँ के हाथ से भोजन कर लो बढ़िया, अच्छा अच्छा माल ज्यादा खा लो, अगर आज छोरी तो अच्छा जी मिली भाई, मेरा छोरा जी मिलियो, छोरो जी मिलियो, जी छोर हो गया बोलाओ भोजन तो हमारे मिले, मारो जी छोर हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। माई तो बड़ा है ना, हमारे को श्रेष्ठ देख राजी होते हैं, वही हमारे हैं और कौन है, भाई थोड़ा ही होता है। इस वास्ते गुरु जी के सेवा की ये बात है, गुरु सेवा सबसे बढ़िया गुरु सेवा है, कि अपन ठीक याद कर लेना, तो गुरु की प्रश्न होगी, माँ बाप की प्रश्न होगी, सब प्रश्न होंगे, हम दूर बैठे राजी हो जाए, हमारे सुन लेंगे विद्यार्थी बड़े अच्छे हैं। जैसे हम परीक्षा देने गए थे सन 1920 में, तो परीक्षा देने गए वहां अजमेर, पढ़ते थे हम ब्यावर में, पढ़ते थे उस समय क्या नहीं पढ़ते थे, तो वह ब्यावर गए तो खेतड़ी के विद्यार्थी आए वहां शिविर के लिए, संस्कृत बोलते बड़े तेज थे, यहाँ तो बड़े तेज हम अच्छे विद्यार्थी है, इस तरह से तेज बढ़ गया, विद्यालय का बड़ा नाम होगा। हमारे यहाँ महाराज हमने फार्म भरे तो उसे देखने वाले कहेंगे इस विद्यालय के अक्षर अच्छे हैं, अक्षर तो ऐसे हो तो कितनी बड़ी महिमा होती है, लोगों में महिमा, हमारे विद्या हो, हमारे दूसरों के सबको फायदे की फायदे बात है। इस तरह से अक्षर भी अच्छे बनाओ और विद्या भी अच्छी पढ़ो, भाषा का भी ज्ञान करो और लिपि का भी ज्ञान करो, तो गुरु सेवा से विद्या आती है। और आपस में प्रेम का बर्ताव करो, अपूर्ण नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी की पल कलम ले ली, किसी की कॉपी ले ली, किसी का दाव चुरा लिया, ऐसा नहीं करना, याद रखना। एक लड़का था वो पेंसिल ला करके माँ को दी कि माँ मैं चुरा लाया, कि ठीक बेटा फिर दवा चुरा लाया, बड़ा हो गया बड़ा ही चोरी करने लग गया, तो चोरी की इतनी आदत बन गई कि एक दिन उसको कह पकड़ लिया लोगों ने, और किसी को फांसी चढ़ाया, कई बार कैद करी मानता नहीं है, फांसी चढ़ाओ। कहते तुम क्या चाहता है कि माँ से मिलना चाहता हूँ। फांसी बेचारे माँ से मिला दो, फांसी देने वाले पूछते हैं कोई मन में बात हो खास कह दो, माँ कही दो, माँ के कान में कहूंगा। माँ ने पूछा कान खा गया। अरे दूसरी ये करता तू मरने को चला माँ का कान, कि माँ को मैंने सुनाया कि पेन से लाया हूँ, उसे थप्पड़ मारती है तो आज से मारे क्यों होती। माँ ने कहा ठीक बेटा तो आज इसे कान खा जाएगा, आज माँ के कान से। तो कोई ऐसी चोरी कर लाओ जो माँ राजी हो जाएगा तो बड़ा खराब है, तो जो चोरी नहीं करना किसी की भी, याद रखना। चोरता है चोर की छोरी है बड़ा नाम हो जाए, नामून चोर मारा जाए या नामून शाह कमाए खाए, कोई चोरी कर ले वो आया नहीं, वो चोरी आया वो चोर वो ले गया होगा, बिना कारण बैन धर देते हैं स्वभाव खराब होने से, या स्वभाव तो कोई नहीं कर, वो खेल वो तो देवता है। कलकत्ते में देखा गोविंद को का छोरा एक छोटा लड़ाई करता है, तो उसमें उसको पूछते वो ठीक कह रहे थे, अपना तो अपना कसूर हो दूसरे दूसरे कसूर कह देता है। बाड़ी भर में 20-50 गांव रहते हुए 20 घर कलकत्ते में 4-4, 5-5 तल्ला जिले में, जो सब इज्जत करते हैं ये ठीक है। तो ऐसी मैंने देखी बात, तो सच्चा बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोले, बात है जैसी जैसी सुनी जैसी समझी जैसी मानी जैसी वैसी वैसी कह दी। और आप लोगों को ये कहना है कि कोई नुकसान हो जाए किसी के हाथ से द्वार टूट गया तो वो सच ही कह दे, उसको दर्द नहीं देना, उसको माफ कर देना, तो ये सच्चा का प्रचार होता है। सच्ची सच्ची बात कह रही कोई बालक है और कोई बात नहीं है, माफ कर देना। माताओं को चाहे बड़ी बड़ी माताओं को, बच्चा सच्ची बात कहे तो दर्द नहीं देना, मारपीट नहीं करना, ऐसे बच्चियों को भी सच्चाई रखनी है, सच्ची सच्ची बात कह रही। सत्य से परमात्मा मिलेगा, सत्य क्षण से मुक्ति एक छोटी सी पुस्तक है, तो परमात्मा का सत्य स्वरूप है, सत्य बोलना सत्य बर्ताव करना, सबका हित चाहना, सबको सुखी करना, सबकी प्रसन्नता लेना, तो सेवा करने से सब प्रसन्न होते हैं, तो अपने खटखट के प्रसन्नता करनी। माँ की सेवा करो, रसोई सीखो, कातना सीखो, पिरोना सीखो, गूंथना सीखो, सीना सुख सीखो, ये सब बचपन में सीख लेना चाहिए, फिर रस्ते में काम हो जाए। सब तरह की विद्या सीखो, सब तरह की विद्या सीखने से जीवन बड़ा शुद्ध होता है। तो ये विद्या सीखना ये क्या है, ये है श्रृंगार। जैसे शरीर अच्छा है, कपड़ा और गहना तो अच्छा लगता है ना, तो विद्या सीखना ये भूषण है, विद्या भूषण है, गहना है, पर गहना होता है किसके, एक जो जीता है मुर्दे को गहना करावे। तो जीवन क्या है, जीवन आचरण है, सत्य भाषण है, सेवा करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, ऐसे भगवान को याद करना है, धर्म का पालन करना है, ये है प्राण। और विद्या है जीवन श्रृंगार, श्रृंगार और प्राण नहीं है तो कुछ नहीं, मुर्दे के श्रृंगार क्या काम का, श्रृंगार कम भी है पर जीता है तो अच्छा आदमी है ना। तो उसमें धर्म का पालन करना, माँ बाप की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, प्रसन्नता लो। एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे हमारी भतीजी है गे? भाई की बेटी, मैं जाता हूँ तो बड़े प्रेम से मिलती है, मैं तो कुर्ता ही खोल दिया वही खोल दिया रख दिया, वो बड़ी जमा कर ठीक रखती है, हमारा कपड़ा धो देती है। खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, मेरे भाई की बेटी ऐसा मेरा काम करती है, तो कितना आनंद है बताओ। बस्ती में हम गए तो वहां एक चंद्रशेखर जी महाराज थे, ऐसे पंडित विद्वान, तो लड़का वो थे, तो जवान जवान लड़के थे उनके, वो कलेक्टर थे। तो उसने कहा तो वो क्या करते, मैंने कहा नमस्कार करना चाहिए लड़कों को, नमस्कार करते लड़कों को शर्म आती, लड़का सीख गए। लड़कों को सिखाने का तरीका भी है ये, जैसे सिखाने का एक कहानी याद बताओ आपको। एक लड़की का ब्याह हुआ, वो ब्याह कर गई तो उसको देवन जेठ एक ही लड़का था, तो एक लड़का और एक लड़के की माँ, एक लड़के का पिता, एक बूढ़ी माँ दादी, इतने प्राणी थे। तो उसके अच्छे बाप ने अच्छी बातें सिखाई, कि बेटा ऐसे सेवा करना, जहाँ जाओ वहाँ सेवा करना, सबको सुख पहुँचाना और अपनी राज मर्यादा है अपने धर्म की, अपने कुल की, अपने वंश की, उस मर्यादा में रहना, मर्यादा तक उच्छृंखल नहीं होना, मार्ग पर चलना। तो वो छोटी बहू चली गई तो क्या करती है, कुछ सास है वो बूढ़ी माँ को गाली दे दे, ठोकर मार दे, तिरस्कार करे बूढ़ी माँ जी का। तो वो छोकरी क्या करे, सब काम कर दिन में जा माँ जी के पास बैठ जाए, माँ जी के पास बैठ गए उसको लगे बुरी, क्योंकि सासु की खटपट थी ना, बुरी लगे। तो पूछ छोरी को, भाई बिजनी कहाँ गई है, उस माँ जी के पास बैठी। और क्यों बैठी वहां, हमारे पिताजी ने कहा, मेरे को पिताजी ने कहा है कि छोकरों के साथ भी नहीं बैठा और जवान छोकरियों के साथ नहीं बैठा, बूढ़े मैतों के पास बैठना, बूढ़ों से शिक्षा मिलती है। तो क्या शिक्षा मिलती है, मैं पूछती हूँ कि मेरी सासू अपनी सेवा कैसी करती है, क्योंकि मेरे को 5 दिन करनी पड़ेगा ना, तो बूढ़ों से ही सीख है। तो क्या कहा, मैं माजी से पूछा दादी जी से कि आपकी सेवा, तो कहा कि मेरे तो गाली न दे, ठोकर नहीं मारे तो सेवा ही मान लू। कैसे किया जाता है कि सब भाव भाव बेची है, मारे कोई नफा नहीं लिया, पूरी जीव सुनी जीव कही है, मैं तो महाराज डरने लगी सासू। और उपदेश देना तरीका महाराज, वो छोरी कहेगा आप ये मत करो, तू मानेगी कि कल की छोरी गुरु बन गई याद करके। इस तरह से बच्चियों याद रखो, ऐसी ऐसी विद्या सीखो, नम्रता रहे, सरलता रहे, नमस्कार करो, कहना करो, तो उन पर असर पड़ेगा। कहना करती सब काम करती, कुछ दादी जी जो देती क्या वह सास ठीकरी में भोजन दे, ठीकरी में तो भोजन दे दिया, वो सारी इकट्ठी कर दी। कि बिंदने ये इकट्ठी क्यों करी है, कि देखो मेरे पिताजी ने कहा है अपने घर की रीत नहीं गवानी, फिर काम पड़ेगा नया मछली फोड़नी पड़ेगा, कभी काम पड़ेगा मेरे को ठीकरी में डाल दी। कि पिताजी ने कहा अपने घर की रीत रागनी, कि रीत थोड़ी है तो थाली मान जाए बोलो, मान तो मैं दू थाली तो मान दू तो ठीक है, मैंने थाली में देगा तो मेरे बाल में रखना फेंक दिया। अब थाली में रोटी मिलने लगी, अब रोटी मिले तो रो जी मिला पीछे पीछे, तो खिचड़ी में खुरसन नहीं उड़ी, दाल जगह में नीचे कांकरा रह जाए, ऊपर घूम तो आ जाए। वह देख रहे हो क्या देखती है, कि बूढ़े माई तो मैंने भोजन कैसे देना चाहिए, पिताजी कह रहे कि बेटी अपने घर की मर्याद रखनी, समझे। तो मैंने बोलते मर्याद थोड़ी है तो देवे कौन, तो आप हुक्म दे दो देव तो मैं दूंगी। कैसी विलक्षण शिक्षा है, उत्साह से काम करे अच्छी तरह से। तो पहले भोजन दिया, वो तो ही महाराज था ताजी ताजी लोटे ताजे खिचड़ी कढ़ी मिलने लगी, बूढ़ी माँ राजी हो गई, प्रसन्न हो गई, ये भाई तो बेटे पोते वो बड़ी अच्छी आई है, ऐसे खुश हो गई। अब उनकी बात है जो खाट दिया हुआ टूटा हुआ झोड़ी लटके बेचारी बीच में, तो वे खाट के मुंह जी बड़ी उसको देखे, क्या देखती हो कि माई तने माँ सो कैसे दिया जाए, कैसो के दिए तो नहीं जाए, तो वैसे रख दो तुझे कौन बदले, आप आज्ञा दे दो बदल दोगे। निवार का ढोल अल्लाह कर रख दिया, माँ जी का सब शर्म बिछा दिया, कपड़ा धोए जो बना गए सामने सामने जोड़ाइयो, ये देख क्या है कपड़ा है, क्या देख दियो कि माई तुम कपड़ा कैसा दिया जाए, तुम पागल है दिया थोड़ी जाता है, ये तो फटने से हो जाता है, तो वैसे ही रखना के बदले कौन, बदल दो मैडम आप उगा दो हुक्म दे दो वैसा, ये बदले जाना तुम्हें कहते आज छोरी देखो कल मार्ग मालिक हो गए, सास सुधर गई, जो यहाँ जमा करोगे वो मेरे लिए तैयार हो जाएगा, सब सुधर गया। तो बड़ों के सुधारने का ये एक तरीका है। एक पांडवों की बात सुनी मैंने, युधिष्ठिर महाराज के पास एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने पूछा मेरे को सब चाहिए तो कर देंगे तुम्हारे को, ऐसा कह दिया। भीमसेन ने नगर बजाया, अरे भाई आज नगर किस बात का बजाता है कि कल तक हमारा कोई नहीं मरेगा, युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया कल देंगे तो ये सत्यवादी है, कल तक कोई नहीं मरेगा, बोझ होगी हमारे, कल तक तो भी जाएंगे। युधिष्ठिर का भैया भूल होगी मेरे से, कल देने विचार करेंगे, भैया कल देंगे क्या पता। ये तरीका है शिक्षा देने का, बड़े कह जाए कैसे कहा जाए, इस तरह करे। यहाँ भी करो और जहाँ जाओ काम पड़े वहां भी करो, तो पहले सीख जाओ तब हो ना, जब सब ऐसी हो। महाराज चित्रकूट में रहते थे राम जी, तो वहां कहते हैं निज सी निज पानी सरोज सुहाई, वो मेडिका बनाई चौकी सीता जी से, अपने सीता जी ने अपने हाथों से गार नीपुर लगाई। अब महाराज जनक री प्यारी पुत्री, अब जनक महाराज दशरथ जी की पुत्र बधु, अब राज घराने की ओर नीपड़े क्या काम पड़े, पर वो काम आता था तो जो इस बात तुम भी सीख लो, ये नीपना भी सीखो, गूंथना भी सीखो, कातना भी सीखो, छीना भी सीखो, पीड़ा चीड़ा परोना भी सीखो। तुमने आप ना चीड़ा बना कर चीड़ा कई तरह से फिर चीड़ा किस अक्षर लिख देवे, नारदा छिड़ा गजा बना कर अक्षर लिखा हुआ, ऐसे कशिदा निकाल उसमें अक्षर लिखा हुआ। भगवान न करे बन कर आफत ही बढ़ जाए, कोई नहीं कर रहा है तो घर में बैठी बैठी आप मना सब काम कर ले, किसी ठोकरा नहीं, नौकरी करना है स्त्री वाले अच्छा नहीं है। आज तो नौकरी करते हैं पुरुष सह सकता है, स्त्री नहीं सह सकती, ताड़ना है रो रो पड़ी है, कहीं आप ताड़ना कर दे वो इनका हृदय कोमल होता है। भगवान ने कोमल हृदय दिया है इनको, क्योंकि आगे बाल बच्चों का पालन करना है ना, तो कोमल हृदय कैसे पालन करेगी। तो छोरा छोरे छोरियों में मैंने देखा फर्क, छोरे को देव कोई चीज, छोरा छोरी अपने छोटे भाई बहन गोद में रखते ही है, बड़ा भाई हो बड़ी बहन हो छोटे भाई बहन को रखते हैं गोदी में, तो छोरी के गोदी में वे उसको छोरी खाने को दो तो जेब भर ले छोटे भाई को देगी, छोरा खा जाएगा देख लेना। कार्तिक महीने स्नान करते हैं तो छोरा इतना नहीं था, छोरियां ज्यादा रहती है, इनके धर्म की प्रवृत्ति है, हृदय में इनकी दया है, हृदय में कोमल भाव है। ये हम सब माँ की गोदी में आए भाई, आपका इनका हमका सब माँ ने पालन किया है ना, तो माँ के हृदय में दया होती है, तो ये कोमल हृदय होता है इनको भोजन कराने में। मैंने देखा है तो माँ भोजन कराती है, बहन कराती है, स्त्री आदि वो भोजन कराती है। घर में किसी का पति मर जाए तो पत्नी बालकों का पालन कर लेती है, पति मर जाए ना, नहीं माँ मर जाए और पति है तो वो छोरे को कहा तो भेजे अपने सासू के पास, नानी के पास भेजते हैं, क्या अपनी बहन के पास भेजते हैं, वो तो अपना कुटुंब नहीं है। बाप मर जाए तो माँ पालन कर लेती है, मैंने कुटुंब देखा है ऐसा, छोरों ने पढ़ा कर तैयार कर लिया होशियार कर लिया, माँ बाप नहीं कर सकता, मिजाज करते हो आप किस लुगाई कहीं करे घर में ऐसी बैठी है, ऐसी नहीं बैठी है। एक आठ पोर आपके हाथ में बच्चा दे दे तो आपको पता लग जाए क्या करती है, समझिए नहीं रख सकते आप, कहीं पेशाब कर दे, कहीं चर्ची कर दे, कहीं थूक दे, कहीं कुछ करे तोड़ फोड़ करे, उगता जाओगे यार, ये नहीं उगता थी। तो बच्चियों पहले सीख लेनी ऐसे छोटे भाई बहनों को रखना करना तो बड़ा अच्छा रहे, ऐसे घर में बड़े प्यार से उत्साह से काम करना, अच्छे अच्छे गुण सीखो, गीता रामायण का पाठ करो, गीता रामायण पाठ करने से विद्या अच्छी आती है, शुद्ध होता है, भक्तों के चरित्र ही रोते हो, हमारे भक्तों का चरित्र ना भाई जो रोजाना पढ़ने के लिए दे दे पैसा ले नहीं हो, भक्तों के चरित्र से जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों की जीवनी आए, सूरवीरों की जीवनी आए, वीर बालक वीर बालिका छोटी छोटी पुस्तक है अपने, वीर बालक वीर बालिका वे बने, उत्साह होता है ऐसे बच्चे हुए हम भी ऐसे होंगे, उत्साह ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ो, ऐसे चित्र देखो, भगवान के चित्र देखने से बड़ा उत्साह होता है, तो अपने स्कूल में भी भगवान के चित्र लगाओ, कृष्ण भगवान के, राम जी के, चैतन्य महाप्रभु के, जो संत महात्माओं के, जैसे सिख है गांधी जी का चित्र लगाओ, तो ऐसे महात्मा हुए ये, जो उनको उत्साह मिलता है, मदद मिलती है, ऐसे वाक्य छोटे छोटे वाक्य, और स्टीकर बहुत से हैं, ऐसे स्टीकर चिपका रखो छोटी छोटी बात, कुसंग से बिना किए पतन होता है, सत्संग से बिना किए उत्साह होता है, उन्नति होती है, छोटा सा वाक्य छोटे छोटे वाक्य स्टीकर होंगे, ऐसे जगह जगह लगाए रखे जो बच्चे आते जाते पढ़ते रहे, बड़ा अच्छा पड़ता है, अपने होंगे स्टीकर, यहाँ स्टीकर होंगे ना दुकान पर होंगे, छोटे छोटे वाक्य नहीं है। तो ऐसे घरों में भी आप रखो, घर कृष्ण घरों में बच्चिया अपने घरों में से खेती मद धर्म चलो स्वाध्याय महाप्रबद। ये विद्यार्थी को जो भेजते हैं घर तो शिक्षा दी है, मानो रोज धर्म का आचरण करो, शिक्षा अच्छा धर्म चर सत्य में सास बोलो, हर संध्या रोजाना संध्या करो, माता पिता मातृदेव भव पितृदेव भव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, ऐसी बात का वाक्य है। वाक्य देने से घरों में लगा देने से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। और उत्साह की बात कही, उत्साह संपन्न मरीर सूत्र क्रिया विधि विश्लेषम शूरंग सिद्धि स्वयं याद निवास हेतु, उत्साह रखना काम में, हिम्मत नहीं हारना किसी में भी, खेल कूद में भी, विद्या पढ़ने में भी, लिखने में करने में हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत हारता है तो कठिन सुगम काम भी कठिन हो जाता है, और उत्साह हिम्मत रखता है तो कठिन काम सुगम हो जाता है। अरे मनुष्य नहीं कर सकता कौन कर सकेगा, मनुष्य हम है, यार बालक होते बड़े हुए हैं तो हम है बालक है। इस वास्ते उत्साह संपन्न आदि सूत्रम, थोड़े समय में काम होने वाले में ज्यादा समय लगा देता है वो शेष नहीं होता। चतुराई से काम शुद्धि से काम करना और धीरे धीरे करना, बोले बहुत थोड़े समय ठीक रहे, बीच में समय खराब ना करे। क्रिया विधि क्यों काम करने के लिए विद्या भी सीखो, रसोई बनना सीखो, और रसोई बना दो काम है, बनाना आता है नहीं बना तो सीधी रसोई नहीं बनती, और बनाने लग गया बनाना नहीं आता तो बढ़िया नहीं बनती। तो सीखो भी करो भी, काम सीखो और उसे काम में लो, तो दोनों बातें होनी चाहिए। ये बच्चियों के बालकों के सबके लिए अपना अपना काम ऐसा करना सीख लो, और सबका हित चाहना, बैरी का भी अहित नहीं, द्वेष रखे बैर उसका भी अहित किसी का ना हो। रामचंद्र जी गए रावण के लड़ाई हुई तो राम जी जीत गए, रावण मर गया। मरने के बाद रावण कहता है मरना है मरना है ना, मर करके मरता हुआ कहता है कि देख तपसी, वो तपसी कहता था राम जी तो मरते समय कहा है रावण मारो, तो उसने कहा कि तुम समझते हो कि हमें रावण पर विजय करी, मेरे पर विजय नहीं है, विजय मेरी हुई, आपकी हुई विजय, मेरी हुई है विजय, मेरे प्राण रहे तब मेरे गांव में आपको पैर नहीं रखने दिया, यार आप जीते और आपके बैकुंठ में जा रहा हूँ, रोको। मतलब क्या कि बैकुंठ भेजा उसको, अहित नहीं किया, मार करके भी उद्धार किया। तो ये शिक्षा पढ़ लेनी चाहिए, राम जी की शिक्षा लो, राम जी ने किया, ये बच्चियों को चाहिए सीता जी की शिक्षा ले। एक बात बताऊं, सुनो बच्चियां सब सुनो सुनो, सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार, और कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता सुबह और शाम, तो आप सीता और कुंती के बन जाओगी। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसे बन जाता है, वो जो पढ़ता है बनता है ना, संस्कृत में संस्कृत विद्वान हो जाएगा, हिसाब में हिसाब हो जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा गड़बड़ जाएगा कि नहीं। अनुसूया जी ने कहा सीता तेरा नाम लेना पति प्रथा हो जाएगी स्त्रियां, सीता जी को शिक्षा दी है। तो सीता माता कुंती माता का नाम लेना, कुंती माता कैसी श्रेष्ठ थी, जब पांडव वनवास में गए जब विजय हो गई, जुआ खेला ना जुआ, उसमें हार गया युधिष्ठिर, सब कुछ हार गए तो वनवास में चले गए, तो कुंती माता घर में रही वहां, ये गए वनवास में पांचों पांडव, तो जंगल में निकले, तो कब निकले ऐसे निकले लाखा घर में जलाया, इनको लाख का घर बनाया, बांस शरण और लाख ये दे करके मकान बनाए, ऊपर कड़ी लगा दी सोने की, बढ़िया बढ़िया दिखे। बारनावत गांव में ऐसा लाखा घर बना, कहते हैं कि यहाँ गाय भैंस भेड़ बकरी और दूसरे सब बेचने वाले आओ लेने वाले मेला लगाएगा, तो इसमें कौन जाएगा, तो शकुनी था, चार थे शकुनी दुर्योधन दुशासन कर्ण स्वरूपदास जी को चंदा चौकड़ी लिखा, चंदा चौकड़ी ये चार ऐसे थे। शकुनी बुलाता था कि ऐसे करके उस घर में आग लगा दे, उस बाहर भस्म हो जाए। तो कुंती माता सारी थी उस समय, छह थे, पांच भाई थे और एक माँ, ब्याह पीछे हुआ वहां द्रौपदी का। तो वो पांचों भगवान ठहर गए। विदुर जी महाराज बड़े नीतिज्ञ थे, उन्होंने मलेच्छ भाषा में कह दिया कि इसे तुम जलाने का किया है। तो वे गए तो उन्होंने देखा, खोद कर बात तो ठीक है। तो विदुर जी महाराज ने आदमी भेज दिए, रात्रि में खोद करके सुरंग बना दी, चलने के बाहर दूर जाने के लिए सुरंग बना दी। तो वो देख ली, अब वो कहीं कल परसों आग लगानी है। पुरोचंद नाम का दरवान था, उसको कि तुम्हारा बहुत विद्या, तुम्हारा इनाम मिलेगा। पता लग गया तो रात्रि में क्या किया कि उसने पहली रात ही, अब कल लगानी तो आज ही, भीमसेन ने कहा उन भाइयों को, माँ को तो भेज दिया, भीमसेन का रह गया। उसके ऊपर शिला थी एक दरवाजे पर गुफा के, तो वो उठा जो पहले जाकर के दरवाजे पुरोचंद सूता था, ताला लगा दिया कमाल के। फिर उनको कहा तुम चलो, फिर बाहर जाकर आग लगा दी और कूदा। आग लगी एकदम, वो तो भबके जोरों से बारूद की तरह कूदा, जो कूद करके पत्थर दे कर गया, वो सब बढ़ गया और पुरोचंद नाम वही मिल गया, खत्म हो गया उसका भी, वही वही वही नाम मिलेगा। अब वो आगे गया, जो भीमसेन पीछे गया, तो रात्रि के समय जाते जाते थक गए, प्यास लगी, थक गए। तो भीमसेन महाराज बड़ा विचित्र था, भीमसेन माँ को तो बैठा दिया यहाँ, नकुल शायद गोदी में और अर्जुन उसको शायद पर पांचों को बैठा लिया, आगे चला। रात्रि में प्यास लग गई तो क्या करेंगे, तो फिर जल लाए वहां से, कहा मेरे बर्तन पास में था नहीं, तो जलाशय में जाकर लाया प्यास, तो कपड़ा पटा था ना कपड़ा, वो तरान कर लाया, छोड़ करके सब भाइयों को माँ को पानी पिलाया। ऐसा सेवक था वो, हिडम्बासुर रहता था वहाँ, हिडम्बा उसकी बहन थी। वाह देखो तमाशा, हिडम्बो दे रहे मनुष्य गंध आवे, ला ला खाऊंगे मैं तो खाऊंगी, मनुष्य गंध आती है। वह गई देखो भीमसेन को, जो महाराज मंचलामान हो गया। भीमसेन का प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारा बढ़ना चाहती हूँ, हट यहाँ से, दमका दिया। वो गई माता कुंती के पास कि महाराज मेरे को स्वीकार कर ले स्त्री से। फिर उसे घटोत्कच बैठा हुआ, घटोत्कच बड़ा शूरवीर हुआ, राक्षस भी थी वो, भीमसेन से बैठा हुआ आगे गया। वहां बहुत लंबी चोरी कथा है। आगे एक ब्राह्मण के घर पर ठहरे, एक चक्रा नदी में, एक चक्रा नगरी थी उसमें एक ब्राह्मण के घर ये ठहरे, ब्राह्मण बने हुए। तो उसमें क्या हुआ कि भिक्षा लेते दो भाग, एक भाग तो देते भीमसेन को और नारे में चार पांच भाग कर पा देते। एक चक्रा नगरी के पास एक राक्षस रहता था, बकासुर नाम था उसका। तो वो मंत्र को खा जाता था, तो राजा ने कहा तुम ले लोगे। एक भैंसा, एक आदमी और गड़ा भरा बाकड़ा उर्द का, ये दे दो, उसके किसी को नहीं मारूंगा। तो वो एक चक्रा इतने दे देते थे, एक बारह वर्ष से बारी आवे, बारह वर्ष से एक घर की बारी आवे, एक मनुष्य भी देना। तो उस ब्राह्मण की बारी आ गई, कल तुम्हारे को एक बाम, एक ये तो सब प्रबंध भैंसा का माकड़ा का, वो तो प्रबंध राज से हो जाएगा। अब मनुष्य राज से रोजाना कहां से लावे, एक घर का एक बाग एक मनुष्य। तो आर सुना दिया सा तुम्हारे घर से एक का बलिदान होगा, वो खाना पड़ेगा। तो ये बातें कर रहे थे, उसमें एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी और एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई, चार प्राणी थे। तो रात में बातें कर रहे हैं, तो कुंती माता ने देखा कि क्या बात है, वो पीछे सुनने लगी। तो कहते आज राक्षस की भेंट में जाना है। तो ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊंगा, कि आप जाओ तो हमारा हो जाएंगे, स्त्री और बच्चे रह जाए कौन पालन करेगा। इसको आपने स्त्री ने कहा मैं जाऊंगी, आप रहोगे तो दूसरी ब्राह्मणी भी आ जाएगी, सेवा भी करेगा, पालन पड़ जाएगा, मैं जाऊं। तो लड़की बोली कि मेरा कन्यादान करोगे कि नहीं, तो आज कन्यादान कर दो, सुन जाओ मैं चले जाऊंगी, न मेरे भाई रह जाएगा, आप रह जाओ, सब काम ठीक रह जाएगा, मैं तो जाना है ही। कहते बच्ची का ब्याह करेंगे तो पुण्य होगा, कन्या को भेजे मौत में, ऐसी बात विवाद कर रहे हैं। ब्राह्मण के मैं जाऊं, ब्राह्मण के मैं जाऊं, लड़की के मैं जाऊं, वो भाई मेरा छोटा हाथ में गए, मैं जाऊंगा मार डालूंगा, सब हंस गए। मार डालेगा बच्चा है। कुंती गई कि आप क्यों जग रहे हो, ये बात है तो तुम कोई मत जाओ, मैं भेज दूंगा, मेरे बेटे को भेज दूंगा मैं, मेरे पांच बेटा है मैं भेज दूंगी। कि आप तो अतिथि हो, भाई अतिथि यहाँ पर रहने आराम लिया तो आप में भी हम भागीदार हो गए क्या, नहीं यहाँ आराम से रहे है। तो भीमसेन को बुलाया, भीमसेन को कहा बेटा राक्षस की भेंट में जाना है। युधिष्ठिर आए, माँ क्या कर रही हो, भीमसेन को भेजिए, हमारे किसी से भेज दो, कि तुम्हारे को भेज दो रोना पड़े बेटा। ये भीमसेन ठीक है, ये सब काम करेगा। भीमसेन पहले ही पहुंच गया, गाड़ा भी पहुंच गया, भैसा भी पहुंच गया। ये वहां भूख लगी, भीमसेन ज्यादा खाया, बिकोदर नाम था, भोजन बहुत कुछ करता था, बड़ा मजबूत था। तो राक्षस ने पागड़ा बनाया, खाने लग गया। राक्षस अरे तुम क्या कर, पागल है क्या, आते उसके खून सूख जाता है, अरे मेरा भक्ष तू खाता है, भोजन करते बोले नहीं सूख सा खाता है। आगे जोर से हाथ मारा, जो अपना कपड़ा धोते पत्थर पर हाथ पड़ जाए तो क्या दशा होती है, ऐसी दशा हुई महाराज, लो दर्द ऐसे कठोर था वो, मेरा फिर अब अच्छा। दोनों को भिंड दो खड़ा पत्थर ले सब सौगन बोले खेती करो ऐसा पड़ गया, वो बट कर मारा उसको, समेट कर दिया था दो दो पत्थर दिया, समेट के दो समेट कर उठा करके नगर के दरवाजे के आगे जगह बड़ी लाश थी, दरवाजा खोले तो खुले गया, फिर बड़ी लाश बड़ी है, तेरे क्या हुआ, बकासुर मर गया, कोई कैसे हमने मारा, हमने मारा। राजा ने कह रहे किसने मारा इसको, फिर पता गया बारी किसकी थी, कि अमुक ब्राह्मण की थी। ब्राह्मण घर पर गए तो भीमसेन देखा, हाँ ये है, तुम गए थे, मैं गया, फिर वहां से भागो, अब प्रकट हो जाएंगे, लोगों को पता लग जाएगा, भागे वहां से। इस तरह से मेरा काम पड़े तो मैं भेजूंगा, अपने बेटे को भेजूंगा, ये बड़ी कठिन बात है, मामूली बात नहीं है, दूसरे की मौत बचाने के लिए, दूसरे के सुख के लिए त्याग था कुंती माता में। तो कुंती माता जब जुआ खेला और कुंती माता गई, कुंती माता नहीं गई, पांच पांडव और द्रौपदी गए तो कुंती माता रही शहर में। उसने गांधारी ने अन्न भी नहीं पूछा, विदुर जी घर पर रही, विदुर जी माँ की तरह कहते बड़ी हो जाई है कुंती को। यार जब ऋषि महाराज राज होया, जब वन में गए, विदुर जी महाराज ने बताया धृतराष्ट्र गांधारी को, वे जंगल में गए तो साथ में द्रौपदी का हम जावे, सुभद्रा ने कहा जावे, कुंती ने कहा नहीं मेरी जेठानी है ये, जेठानी का तो ऐसा तो पूछा नहीं, जेठानी के अंधी वो धृतराष्ट्र अंधे थे, सेवा करने कुंती गई। तो कुंती माता का नाम इसलिए कि कुंती माता सेवा करती थी, सबसे श्रेष्ठ थी, तब युधिष्ठिर की माँ बनी, युधिष्ठिर माँ बने तो श्रेष्ठ ही वजह बनेगी। जैसे बच्चे आप भी श्रेष्ठ बनो, काम करना कठिन था, मैं माँ के सामने पिता के सामने भाई के सामने कोई काम है तो माँ मैं करूंगी, अच्छी तरह उत्साह करूंगी, ऐसे बच्चों को भी चाहिए उत्साह से काम करे तो आप बड़े श्रेष्ठ बन जाओगे, उत्तम बन जाओगे। कौन से उत्तम होता है, विद्या अलंकृत विद्या बताई, यही भूषण है, वाग भूषणम भूषणम विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम विद्या प्रसन्नम धनम। बड़ी सुंदर से एक व्याख्या सुनाई मैंने कि विद्या है वो सुंदर रूप है, अब कुरु भी सीख जाए विद्या तो हो जाती है ना, कि विद्या रूप है, कैसे व्याख्यान देता है तो सब देखते हैं उसकी तरफ, जैसे रूप की तरफ देखे जो, तो विद्या रूप हुआ सुंदर, सब देखते है ना, इस वास्ते विद्या ले लो, आप बड़े विद्वान बड़े श्रेष्ठ बन जाओ। स्वदेश पूज्य थे राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, राजा की तो अपने देश में पूज होती है और कौन पूछता है, फिर विद्वान को सब पूछे, जहाँ जाओ वहीं पूजा, वहीं आदर होता है, सब गई। जैसे आचरण श्रेष्ठ हो और विद्या दोनों, आचरण है वो तो है महाराज आपका जीवन प्राण, विद्या है वो आपका श्रृंगार, तो श्रृंगार भी प्राण दोनों चाहिए, जिसमें भी विशेष प्राण दुर्ना चाहिए, बिना प्राण की विद्या क्या है, आसन ठीक नहीं। अंग्रेजी में सुनिए कहावत आती है कि भाई धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और आचरण गया तो सब गया, शील स्वभाव गया, सब खत्म हो गया। तो आचरण से आज ये जो परिवार नियोजन से आचरण भ्रष्ट हो रहे हैं, कन्याओं के हो रहे हैं, विधवाओं के हो रहे हैं, मनुष्यों के आचरण भ्रष्ट हो रहे हैं, बहुत बड़ा भारी हालत हो रहा है। इससे अपना बचाव करो, बच्चों को भी ऐसी बात जिसे घर से न करे, ऐसी बात है। अच्छे अच्छे भक्तों और चरित्र पढ़ो, जिसमें बड़ा अच्छा होगा। अब आप लोग पूछो कोई बात है, कहने में मेरे बहुत बात है, कहने की आदत है मेरी, पूछो आप पूछो, मास्टर पूछो, अध्यापक। सीता जी गयो के वो स्वर्ण मृग लाओ, राम जी बाण ले गया, बताइए। असंभवो हेम मृग से जन्म, संस्कृत माता है, असंभवो हेम मृग से जन्म तथापि रामो लुभे बनाय, तो प्रसन्न जिनके आपतानी है ध्यान पुरुषो महिला भवंती। और वह क्या थी, सीता असली तो अग्नि में प्रवेश हो गई थी, रामायण पढ़ा है ना आपने, तो राम जी ने कहा कि तुम पावक महा करो निवासा, मैं कुछ करूँ तो ललित नर लीला, मैं नर लीला करता हूँ, तुम अग्नि प्रवेश हो जाओ। तो उस वजह वैसी की वैसी नकली सीता रख दी, तो वो केवल रावण के हरने के लिए वैसी करी, असली सीता को छुए तो भस्म हो जाए, मतलब रावण जस होता है क्या, सती का तेज होता है, तो वो नकली थी, नकली थी, रावण के लिए मारिश बना सुना, तो चढ़ने के लिए कहा, तो सीता ने मन में आई कि मेरा सोने का मृग, तो राम जी ने क्या किया, सोने की लंका में पहुंचा दिया, सोने का मृग गया सोने की लंका में चला गया, उसके मन में ऐसी तो वहां पहुंचा दिया, नकली सीता थी, असली सीता नहीं थी। इस बार अग्नि परीक्षा करी अंत में, जो अग्नि से प्रकट करना चाहते हैं तो वो भी जल गई, रोशन था प्रकट होगी, अग्नि में निवास किया सीता जी ने। भाई ये गोल मंत्र जो हम क्या करें, लड़की बड़े जल्दी अवसर नहीं करनी चाहिए, स्त्री धर्म से पहले पहले ब्याह करना चाहिए, हमारे शास्त्रों की बात ऐसी आती है, शीघ्र विवाद यही कई जगह आती है, शासन तो बार शास्त्र तो एक तरफ है, शासन एक है, प्रशासन के वे बाद में तो जेल दे मालूम पड़ जाए, अब जेल दे तो भोगो भी, धर्म का पालन करो, धर्म के पालन में पैसा पैदा होता और आराम ज्यादा होता, धर्मात्मा में तुरंत हो जाती, धर्म के पालन में एक तो आराम ज्यादा होता और पैसा ज्यादा होता तो दुनिया धर्मात्मा हो जाती, धर्म पालन में कठिनता भी होती है, पैसा भी कम होता है, तब धर्म का पालन होता है, तो धर्म का पालन करो। मंत्र है ऐसे मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य संपूर्ण जीवों के लिए, जीवों का स्थावर जंगम छोटे बड़े जंतु इनके लिए मनुष्य है, म्यूनिसपालिटी होती है शहर के लिए होती है, नहीं तो शहर म्यूनिसपालिटी के लिए, कैदी जितने होते हैं वो कैदी वहाँ जेलर आदि के वश में रहते हैं, तो वो जेलर आदि होते हैं कैदियों के लिए रहते हैं, जेलर आदि के लिए कैदी नहीं रहते हैं, वो छोटों के लिए बड़े रहते हैं, बड़ों के लिए छोटे नहीं रहते हैं, जो छोटों को शिक्षा दो अपने आचरण से, और बच्चों से दो तरह से शिक्षा होती है, अच्छे आचरण करके दिखाओ, उनसे जो असर पड़ता है वो बच्चों का असर नहीं पड़ता है, बच्चों का असर तब पड़ता है जब आचरण ठीक होते हैं, तो दोनों तरह से असर पड़ता है, ये दिलासा तीसरे शस्त्र तत्वना सहित परमाणु गुरु को सब करते थे, और हरेक को सुख पहुंचाओ, धर्म सर्वस्व बताया कि धर्म क्या है, कि अपने नहीं चाहते हैं, निरादर नहीं चाहते, हमारी चोरी नहीं चाहते, हम सम्मान चाहते हैं, हम निंदा नहीं चाहते, तो और का तिरस्कार मत करो, निंदा मत करो, अपमान मत करो, चुई सुनाओ मत, किसी को कष्ट मत दो, आप चाहते हो कष्ट देना तब आपको कष्ट देना, नहीं चाहते उन्हें कष्ट दे तो कष्ट मिलेगा, इस वास्ते आत्मा न प्रतिकूल नहीं परेशान न समाज से, आप जो बुरा लगता है वो औरों के साथ आचरण मत करो, बिना पढ़ाई ये पढ़ाई हो जाती है धर्म की, जिन जिन आचरणों से आपको दुख होता है वो आचरण दूसरों के प्रति मत करो, ये कसौटी बताई है, तो इससे से बहुत सी बातें, हमारी पुस्तकें हैं वो पढ़ो, जयदाल जी की पुस्तकें हैं, हमारी पुस्तकें हैं, कहते हैं वो पुस्तकें इन बच्चों को दो, भक्तों के चरित्र, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सवतन, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, भक्तों की पुस्तकें देव पढ़ने के लिए पीछे ले लो, फिर पढ़ने के लिए ऐसे वे देव, हमारी पुस्तक बहुत सी छोटी पुस्तक है जो पढ़ने के लिए पढ़ लिया, प्रसिद्ध दे दूसरी दे दिया, इस तरह से पुस्तकों का प्रचार करो तो उन्हें बहुत सी बता जाएगी। ईश्वर के प्रति भक्ति कैसे हो इनमें जागृत, ये दो आप बताओ कि पढ़ो, अपने रक्षा चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, तो किसी बड़ों से होती है ना, बड़ों से हमारी रक्षा होती है, भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, स्थान मिलता है, हमारे जो बड़ों से मिलता है ना, तो सबसे बड़ा होता है उसका नाम ईश्वर है। हमारे पिता पिता से पिता पिता आखिरी पिता का नाम परमात्मा है, ये विद्वान उसे वो विद्वान उसे आखिरी विद्वान का नाम पिता है, ये बलवान उसे बलवान उसे बलवान आखिरी बलवान का नाम पिता है, परमात्मा है। सब पूर्व स्वामी गुरु काले नानव छेदात, पूर्व जितने हुए उनका सबका गुरु भगवान हुए, तो बड़ों की सेवा करनी चाहिए बड़ों से। तो आप छोटों पर कैसे करते हो, उन पर प्यार करो, छोटे भाई का छोटे बहन का बड़ा धार प्यार से पालन करो, तो बड़े आपका भी प्यार करेंगे, संत महात्मा को भी बड़े प्यार करेंगे। तो ईश्वर है एक, ईश्वर के होने में क्या प्रमाण है, एक देव बात है, बस्ती थी, बस्ती चला है गोरखपुर पास, वहां गया तो एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछो भाई अबारी के जो पूछो, तो एक ने पूछा ईश्वर के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, ईश्वर है इसमें क्या प्रत्यक्ष। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी पढ़े लिखे में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें वो प्रत्यक्ष बताओ, तो प्रत्यक्ष बताओ बता देगा ऐसे लिख करके एक डंडा बीच में रख देगा कि ए, तो हम कहेंगे हमें ठीक समझाओ ये कैसे होता है, मैं संस्कृत जानता हूं क्या समझे आप, क्या मूर्ख समझते हो, नाम हमें ला दे बताओ अंग्रेजी पढ़ाओ, कि बाबा ए जा तीन अक्षर डंडा रख दिया सामने, अरे बी अक्षर ही नहीं है, ई की मात्रा ही नहीं है, कैसे बी है, समझो आप इतने अध्यापक समझा सकते हो, मैं अड़ जाऊं ऐसा कि मेरे को समझाओ तो है आप ताकत समझा दो, कड़ा अपने मानो तो इसमें मानने का है, समझा प्रत्यक्ष समझाओ, प्रत्यक्ष ये है कि हम दो है, हम तो अंग्रेजी जानते नहीं पढ़ाई नहीं, और उसने आपने अंग्रेजी का अभ्यास किया है तो अंग्रेजी है जा क्या पता कि कहीं से तार आ जाए, आपने पढ़ लिया आपने क्या क्या बीमार है हमको बुलाया है, खोज करने बात सच्ची निकली और मेरे सामने तार रखा तो लकीरें तो वैसे मैं भी दे दूंगी, लकीरें की अंग्रेजी थी तो है दो लकीरें खेल थी, कोई नीचे लग गया कोई ऊपर कोई बीच में गोल कर दिया, ये तो अंग्रेजी और क्या अंग्रेजी हम भी कर देंगे ये कर देंगे, परंतु आपने बात बता दी और हमारे सामने लकीरें वैसी मेरे सामने वैसी लग रही जैसी आपके सामने वैसी है, परंतु आप बता दोगे हम नहीं बता सकते, तो अंग्रेजी का प्रमाण होगा ना, ऐसे भगवान की तरफ चलने वालों में विलक्षणता आई है दूसरों की अपेक्षा, तो कोई तत्व है तब आई है नहीं आई है, जो ऋषि मुनि हुए महात्मा हुए हैं भगवान को जानने वाले उनमें हमारी अपेक्षा विलक्षणता आई है, तो ईश्वर कोई तत्व है तब आई है नहीं हो तो आ गया सही, तो अंग्रेजी जानने से अंग्रेजी की विद्या आप में आती है, ऐसे भगवत समर्थ की विद्या उनमें महात्मा संत तत्व के जीवन मुक्त ये प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रकाश आई चीज, आप में ऐसी बात आ गई अक्सर मेरे को ही दिखता है आप अंग्रेजी पढ़ते हो मेरे को कम दिखता है क्या क्या दिखा जानना मुझे किसी पता नहीं, आप बता देते हो तो फर्क क्यों है आप में हमारे, अंग्रेजी कोई लिपि नहीं है तो फर्क क्यों है, फर्क एक लिपि है, ऐसे ईश्वर जानने वाले मानने वाले को सब मानते आए, कोशव तुलसीदास जी को मानते आए। एक बात बताओ राधेश्याम रामायण आपने सुना है नहीं, सुना नहीं राधेश्याम ऐसी चलती थी महाराज आपकी अवस्था को छोटी है, घर घर में गली गली में राधेश्याम रामायण राधेश्याम रामायण, आज नाम निशानी नहीं है, अरे गोस्व तुलसीदास जी महाराज की आज वो तेज हो रही है, हम पाठ करते हैं व्याख्यान में कम आए उससे ज्यादा पाठ में आते, क्या है कोई संत थे कभी बोला हो तो चलती नहीं, भीतर में संतपना है, तो इस तरह से ईश्वर के होने में प्रमाण संतों का जो महात्मा हुए प्रमाण प्रत्यक्ष है, धर्म कहां से विलक्षण आई, ईश्वर मूल में नहीं तो कहां से विलक्षण आई बताओ, इस वजह से प्रत्यक्ष है। मेरी कैपेसिटी आप में विलक्षण तो कहां से आई? आप बोल दे तो हम नहीं बोलते, हमें बोलना था नहीं मानो, तो विलक्षण कहां से आई?